لویا خدایا د اسلام د طالبانو مددگار شګر پوګم د طالبانو لویا خدایا د اسلام د طالبانو مددگار شګر پوګم د طالبانو څوک نشته چې ځان تر نږدې کړي څوک نشته چې ځان تر نږدې کړي بدګومان د کله قام د طالبانو مددگار شګم په ګم د طالبانو لویا خدایا د اسلام د طالبانو مددگار شګم په ګم د طالبانو هر چا خپل برخه بدور سره هر چا نوم کړلو بدنام د طالبانو مددګار شګم په ګم د طالبانو لویا خدایا د اسلام د طالبانو مددګار شګم په ګم د طالبانو دا د وخت د فرعون امر براټول کړم دا د وخت د فرعون امر براټول کړم یو ځل ګیر کړم په دم د طالبانو مددګار شګم په ګم د طالبانو لویا خدایا د اسلام د طالبانو مددګار شګم په ګم د طالبانو په تمام جهان قانون د قران تمام جهان قانون د قران غاړي بس هم د غاړې پیغام د طالبانو مددګار شګم په ګم د طالبانو لویا خدایا د اسلام د طالبانو مددګار شګم په ګم د طالبانو پونکي امن د سکون د محبت د پونکي امن د سکون د محبت د خدای را ولا نظام د طالبانو مددګار شګم په ګم د طالبانو لویا خدایا د اسلام د طالبانو مددګار شګم په ګم د طالبانو د شاهانو په ژوندون به ورمان کړم د شاهانو په ژوندون به ورمان کړم وګړی ته ګی او ماښام د طالبانو مددګار شګم په ګم د طالبانو لویا خدایا دا اسلام دا طالبانو مدد گر شا گام پو گام دا طالبانو کاش چیز هم پا دی ڈالا کش مرشا وی کاش چیز هم پا دی ڈالا کش مرشا وی زان حشم یا ما غلام دا طالبانو مدد گر شا گام پو گام دا طالبانو لویا خدایا دا اسلام دا طالبانو مدد گر شا گام پو گام دا طالبانو لویا خدایا دا اسلام دا طالبانو مدد گر شا گام پو گام دا طالبانو مدد گر شا گام پو گام دا طالبانو مدد گر شا گام پو گام دا طالبانو